punktu programu Trzeci Polskiego Radia. Jest 20 września, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Premier ostrzega władze w Kijowie przed eskalowaniem konfliktu zbożowego. Na Podlasiu zebrał się Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Michał Probierz, nowy trener piłkarskiej reprezentacji Polski, jako cel wskazuje awans na Euro. Jeśli Ukraina będzie eskalować konflikt, będziemy dokładać kolejne produkty do zakazu wwozu na terytorium Polski, powiedział premier Mateusz Morawiecki w Polsat News. To reakcja na zapowiedzi Kijowa o kolejnych embargach na polskie produkty, nakładanych z powodu przedłużenia przez nasz kraj zakazu importu ukraińskiego zboża. Szef rządu wezwał Ukraińców do zrozumienia naszych interesów. My naszych interesów będziemy bronić z całą stanowczością. To oznacza, że oczywiście planujemy wszystkie kłopoty po stronie ukraińskiej, ale dla nas to interesy naszego rolnika są najważniejsze. Interesy polskiego sektora rolnego. A to oznacza, że nie zgadzamy się z żadnymi procedurami, regulacjami, rozporządzeniami bądź pozwami, które przeciwko nam są kierowane, ponieważ oznaczają one tylko tyle, że ktoś nie rozumie, do jakiej destabilizacji polski rynek rolny został doprowadzony. 15 września Komisja Europejska zniosła zakaz importu ukraińskiego zboża i innych produktów spożywczych do Unii. Polska, Słowacja i Węgry zdecydowały na jego jednostronne przedłużenie. Ukraina skierowała do Światowej Organizacji Handlu skargę na działania Polski, Węgier i Słowacji w związku z utrzymaniem embarga. Więcej o tym na portalu polskieradio24.pl. Minister obrony powiedział, że jest możliwy kolejny masowy atak na polsko-białoruską granicę, podobny do tego, który miał miejsce w listopadzie 2021 roku. Mariusz Błaszczak przewodniczy obradom Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych w Krynkach na Podlasiu. Jak mówił przed rozpoczęciem obrad, jednym z powodów zwiększających prawdopodobieństwo ataku jest kontynuacja polityki przez białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenka. Po pierwsze, wciąż utrzymywana jest polityka taka, jaką zastosował 2 lata temu Łukaszenko. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ta polityka została zainspirowana, skoordynowana na Kremlu. Polityka polegająca na zapraszaniu migrantów z Bliskiego Wschodu i z Afryki i potem rzucaniu ich na granice Unii Europejskiej. No i drugi element, który poprzedzał wówczas atak. Otóż atak z wewnątrz, z Polski na strażników granicznych, na żołnierzy, policjantów. W posiedzeniu komitetu uczestniczą też ministrowie spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości. W Warszawie trwają uroczystości w 81. rocznicę Powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Była to obok Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich największa formacja zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego. Swą walkę NSZ kontynuowały także po zakończeniu wojny, nie godząc się na komunistyczne zniewolenie. O dziedzictwie Narodowych Sił Zbrojnych dyskutowano podczas okolicznościowej konferencji w Sejmie. Narodowe Siły Zbrojne to formacja, która oficjalnie nigdy nie została rozwiązana, a w okresie II wojny światowej stanowiła o sile podziemia, mówił Karol Wołek, prezes Związku Żołnierzy NSZ. Po 1944 roku, według wypowiedzi samego komendanta okolickiego Niedźwiadka, narodowcy stanowili ponad 50% sił Armii Krajowej. Michał Gruszczyński, historyk z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, podkreślał, że polityczny realizm NSZ przekładał się także na pole walki. Popierano powstania warszawskiego idei wybuchu, ale kiedy powstanie wybuchło, Narodowe Siły Zbrojne, oba odłamy, te, które się scaliły z Armią Krajową i te, które pozostały poza jej szeregami, walczyły po stronie powstańców. Do dziś żyje prawie 200 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. W 2017 roku 75-lecie utworzenia tej formacji upamiętnił w specjalnej uchwale Sejm. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do warszawskiego sądu rejonowego prokuratura skierowała kolejny akt oskarżenia przeciwko Katarzynie A. Aktywistka została oskarżona o naruszenie nietykalności i znieważenie policjantki podczas zeszłorocznego Marszu Niepodległości. Z uwagi na to, że do zdarzeń tych doszło w miejscu publicznym oraz bez powodu, czyny te zostały zakwalifikowane przez prokuraturę jako występki o charakterze chuligańskim, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Za zarzucane czyny może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 3 lat więzienia. Michał Probierz został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, poinformował PZPN. Zastąpił Fernando Santosza, z którym tydzień temu rozwiązano umowę z powodu słabych wyników kadry. Nowy trener za cel stawia awans do Mistrzostw Europy.

si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. Wczoraj rozpoczęła się wystawa Rymkiewicz, encyklopedia, i oczywiście dotyczy twórczości i dorobku Jarosława Marka Rymkiewicza. Naszym gościem teraz jest dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego, dr Łukasz Michalski. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Kilka słów w takim razie od specjalisty na temat twórczości, wrażeń, dorobku, tego, co najważniejsze pana zdaniem w tych dokonaniach literackich Jarosława Marka Rymkiewicza. No, przede wszystkim bardzo mi daleko od bycia specjalistą w tej dziedzinie. Jestem zaledwie jednym pewnie z tysięcy miłośników twórczości Rymkiewicza. Choć no, oczywiście jakoś tam podejrzewam, zresztą jak każdy, kto się interesuje polską literaturą XX wieku, jestem z Rymkiewiczem związany, no bo to była postać dość niezwykła, to znaczy przede wszystkim człowiek o bardzo szerokich horyzontach i w ogóle takim niesłychanie głębokim zakorzenieniu w kulturze, nawet pewien krytyk, czy właściwie analityk, znawca jego twórczości pisał, że to taki pisarz, który właściwie niemal w każdym zdaniu odwoływał się do czegoś, krótko mówiąc, że jego poezja, czy w ogóle jego twórczość była jakimś takim najgłębszym możliwym zanurzeniem się w kulturze. No i to był w związku z tym człowiek z jednej strony o bardzo ciekawie, no zwłaszcza w dzisiejszych czasach, niezwykle ciekawie piszący w sensie formalnym również, bo to on był no, neoklasykiem, można tak powiedzieć. Choć tutaj też oczywiście wśród specjalistów są bardzo liczne spory na ten temat. No ale rzeczywiście z całą pewnością poezja Rynkiewicza wyróżnia się na tle większości, no bo nie wszystkich, ale większości współczesnej twórczości bardzo precyzyjną strukturą formalną, przede wszystkim rymem, rytmem, metrum niezwykle takim finezyjnym, często nawiązującym do wzorców antycznych. No i nieprzypadkowo uważa się go, zresztą w jakimś stopniu sam siebie uważał za klasyka. Jarosław Mrek. W rozumieniu, no nie że powiedziałbym fundament naszej kultury, choć nim się stał, ale za człowieka jakby związanego z okresem klasycznym, nieprzypadkowo pisał on piękny esej, no największy chyba znawca i taki miłośnik polskiego klasycyzmu, czyli Ryszard Przybylski. Jarosław Marek Rynkiewicz to nie tylko pisarz poświęcający swoją uwagę poezji i temu sposobowi opowieści o świecie, o nas, o kulturze, i do tej pozostałej części jego twórczości literackiej wrócimy za chwilę. Do trzeciej. Naszym gościem jest dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego, dr Łukasz Michalski. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kilka słów o jego jakże bogatej twórczości poetyckiej padło, ale poza przecież poezją Jarosław Marek Rymkiewicz był dramaturgiem, tłumaczem, także badał literackie mity, poświęcił wiele opowieści wspaniałym twórcom polskiej literatury. No tak, tak. Można powiedzieć, jeszcze był powieściopisarzem, eseistą. Rzeczywiście ta paleta, powiedziałbym, zainteresowań Rymkiewicza była niesłychanie szeroka. Wynikała przede wszystkim, jak sądzę, z takiego jego bardzo głębokiego zanurzenia w kulturze, o którym już wspomniałem z jednej strony, ale z drugiej strony, jak u większości osób naprawdę wielkich erudytów i naprawdę ciekawie zanurzonych w kulturze, z takiego też głębokiego zakorzenienia we własnej współczesności. On fenomenalnie jakby w tych swoich różnych tekstach to łączył. I w związku z tym jakby no strasznie trudno jest, no tutaj w ogóle nie sposób w kilku słowach czy zdaniach powiedzieć coś na ten temat, no ale jakby warto pamiętać, że Rymkiewicz był takim pisarzem, już nie poetą powiedzmy tylko, ale pisarzem niesłychanie mocno no, ostrym w swoich sądach, często uważanym za bardzo kontrowersyjnego człowiekiem o takim, o bardzo zdecydowanych poglądach, ale również nie w takim tylko prostym, powiedziałbym, współcześnie politycznym sensie, do czego często się go próbuje sprowadzić, dość niesłusznie zresztą chyba, ale przede wszystkim w takim głębszym kulturowym sensie. No, on zresztą w tym sensie też bardzo ciekawie nawiązywał do polskiego romantyzmu i wiele, no bardzo dużo o tym też napisał. No, dla mnie osobiście oczywiście jako historyka z mojego pierwszego wykształcenia mnie najbliższy niewątpliwie jest ta jego słynna trylogia tych, no właśnie znowu trudno powiedzieć czego, esejów takich prus historycznych, czyli wieszania Kinderszenen i Samuela Zborowskiego. No to jest taki, szczególnie ten ostatni tekst, najpóźniejszy, będący taką bardzo dziwną zresztą apoteozą specyficznie rozumianego sarmatyzmu jako pewnej źródeł kultury polskiej w takim ideowym, czy wręcz powiedziałbym w pewnym sensie mentalnym. Gdyby ktoś na przykład dzisiaj, panie doktorze, chciał, bo wcześniej tego nie zrobił, sięgnąć po twórczość Jarosława Marka Rymkiewicza, to co by pan rekomendował? Tomik poezji? Jeśli tak, to na przykład, który, czy może tak naprawdę nie ma to znaczenia? No nie, no oczywiście, że ma to znaczenie, ale to był twórca tak niesłychanie ciekawy i rozległy w swoich horyzontach, że no trudno jest powiedzieć, żeby przeczytać coś konkretnego, co byłoby reprezentatywne dla Rymkiewicza. Na pewno rzeczą przepiękną i bardzo ciekawą z tych późnych rzeczy jest Zachód Słońca w Milanówku, ten jego słynny tom poetycki, nagrodzony zresztą wielokrotnie i w różne strony. No ja tak jak mówię, z jego szkiców historycznych zdecydowanie uwielbiam Samuela Zborowskiego. Z powieści dla mnie, mimo że często się, no raczej mówi się o Umschlagplatzu, dla mnie jednak najbliższe są Rozmowy polskie latem 1983, no bo to jest jakieś tam doświadczenie mojej młodości, czy późnego dzieciństwa i ważne dla mnie taki bardzo. Ten a z kolei z dramatów, no to też lubię taki dość przekorny dramat, notabene można go teraz zobaczyć w Teatrze Narodowym, bo jest wystawiany. Czyli Ułanów, no to jest taka, no, on to nazwał komedią, ale to właściwie trudno powiedzieć. To jest taki dość przekorny, rzeczywiście dosyć sardoniczny, czy groteskowy w pewnym stopniu sposób spojrzenia na polską tradycję, na taką, powiedziałbym, patriotyczną, martyrologiczną. Bardzo ciekawy tekst, bo taki wydaje się zupełnie, znaczy no zupełnie, no inny w każdym razie od tego, z czym zazwyczaj go kojarzymy. Drodzy Państwo, trzeba sięgnąć po twórczość Jarosława Marka Rymkiewicza. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego dr Łukasz Michalski. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.

Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Pani Aniu, co pani tak patrzy w ten telefon? Muszę szybko zrobić przelew. Przyjaciółce zabrakło 50 zł w sklepie. Jest pani pewna, że to faktycznie przyjaciółka? Tak, na czacie mi napisała. W ten sposób oszuści mogą przejąć konto, podać się za bliską osobę i wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz taką prośbę, nie działaj pochopnie, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników. Zadzwoń do znajomego i potwierdź tę prośbę. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Boję mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Teraz wehikuł czasu przeniesie nas muzycznie tam, gdzie ważne daty. A o wszystkim opowie Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. Na początek przenosimy się do roku 1968 i zaglądamy do Olympic Studios pod Londynem. Dokładnie tam 20 września zespół Led Zeppelin, wtedy występujący jeszcze pod nazwą The Yardbirds, rozpoczął nagrywanie swojego debiutanckiego albumu. Podobno nagrania potoczyły się zupełnie bezproblemowo. Cała płyta została zarejestrowana w niespełna 36 godzin. Większość utworów zespół nagrał razem na żywo z niewielką ilością dogrywek, a koszt sesji wyniósł około 1800 funtów. Album ukazał się na rynku 12 stycznia 1969 roku. Po wydaniu zebrał negatywne recenzje, mimo że sprzedawał się bardzo dobrze. Po latach krytycy docenili płytę, umieszczając ją na 29 miejscu listy 500 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Przechodzimy teraz do dat urodzinowych. 20 września 1956 roku na świat przyszła Alana Curry, wokalistka i perkusistka zespołu Thompson Twins. 9 lat później urodził się Nuno Bettencourt, gitarzysta zespołu Extreme, a w roku 1982 na świat przyszedł Nils Fram, niemiecki pianista, kompozytor i producent muzyczny. Nils Fram znany jest z łączenia muzyki klasycznej i elektronicznej oraz z niekonwencjonalnego podejścia do fortepianu i wykorzystywania rzadko używanych sprzętów i syntezatorów. Od 2005 roku muzyk nagrał 14 albumów studyjnych, stworzył muzykę do kilku filmów, a także współpracował z takimi artystami jak Olafur Arnalds czy Woodkid. Września to także kilka ważnych rocznic płytowych. W 1988 roku ukazał się 6. studyjny album Luthera Vandrossa, Any Love. W roku 1997 światło dzienne ujrzał 3. studyjny album Björk, zatytułowany Homogenic, a w roku 1976 swój również 3. album wydała grupa AC/DC. Płyta Dirty Deeds Done Dirty Cheap w samych Stanach Zjednoczonych zdobyła status 6-krotnej platyny, czyli sprzedaży na poziomie 6 milionów sztuk. Ten rekord grupa pobiła później płytami Highway to Hell i Back in Black. Thank you.

A gdyby teraz tak nad polskie morze, nie ma rzeczy niemożliwych. Przenosimy się do Gdyni, tam 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych i tam też jest Ryszard Jaźwiński, jego goście. Fajny film. Dzień dobry, witam oczywiście z Teatru Muzycznego w Gdyni. To trzeci dzień 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i dzisiaj bardzo się cieszę, bo ze mną dwójka gości w studiu trójki, dwoje młodych aktorów. Marianna Zydek, dzień dobry. Dzień dobry. Mateusz Więcławek, witaj. Hello. I jestem pod, naprawdę od razu mówię, wielkim wrażeniem waszych kreacji w filmie Roberta Glińskiego Figurant, ale ponieważ słuchacze tego filmu jeszcze, no poza tymi, którzy są tutaj z nami na miejscu, nie mieli szansy zobaczyć, nie było jeszcze premiery, czekamy na to. Wprowadźcie nas w ten świat, bo to przecież świat, którego wy, jako młodzi ludzie, nie możecie znać, pamiętać. Mati, pamiętasz? Komuny zupełnie nie pamiętam. Kurczę, ja też jakoś tak ciężko. Znam tylko z opowieści. Ale, I to w dodatku taka troszkę wczesna komuna, prawda? Tak, taka głęboka komuna, można by powiedzieć. Takie rzeczy, taką komunę to pamięta tylko Robert Gliński. Robert Gliński, reżyser filmu i dlatego tak świetnie właśnie w tym filmie o tym opowiada. No dobrze, to żeby dopełnić to, co mówicie, kim są bohaterowie waszego filmu, bo tworzycie dosyć skomplikowaną relację filmową. Ale w kontekście w każdym i historycznym, i obyczajowym. No to Bronek jest takim młodym chłopakiem, bardzo ambitnym, który niedawno skończył szkołę i zaczyna pracę w SBC. Jest z zamiłowania też fotografem. I ważne jest też, kogo jest tym tytułowym figurantem. Tak. I dostaje bardzo specjalne zadanie, którym czuje się wyróżniony w pewnym sensie od swojego przełożonego. I jest to takie zadanie, żeby zostać pewnego rodzaju aniołem, stróżem, jak to nazywa w filmie, bardzo ważnej osobistości, jaką jest Karol Wojtyła, biskup Karol Wojtyła. Wtedy to jeszcze właściwie nie była aż tak bardzo ważna osobowość, ale już wszystko wskazywało, już że może być. Że będzie. Już władza się tą postacią rzeczywiście interesowała. Marianna, twoja dziewczyna w filmie? Marta. Marta jest, no ma takie artystyczne zdolności. Robi, studiuje na SP, rysuje. I pomaga. I się zakochuje. No ona, myślę, że w ogóle to by była może, przepraszam, że cię kupię. Myślę, że to by była w ogóle może jakaś kariera nawet taka artystyczna w pełni, gdyby nie ta miłość właśnie, że ona naprawdę widać, że ma talent, że te szkice jej wychodzą i tak dalej. Robi też scenografię do Piwnicy pod Baranami i jest mało zaangażowana. Właśnie o to chodzi. Tu się cały ten wątek kotłuje, no bo ona zupełnie taką antysystemową działalność podejmuje, spotykają się tam potajemnie, piszą scenariusze, ona przygotowuje jakąś scenografię razem ze swoimi znajomymi z ASP i zupełnie nie ma pojęcia, kim jest ten chłopak. A później mąż. Tak strasznie zakochała, a później mąż, który tak robi takie ładne zdjęcia. Wydaje się, on jest z tego samego świata po prostu i że ona go, że udaje się przyciągnąć po prostu na swoją stronę, w sensie tym, że może go przekona, że on jest naprawdę bardzo zdolny i on pójdzie tą artystyczną stronę. No i śledzimy oczywiście w filmie bardzo trudną relację między tą dwójką bohaterów, bo ona narasta, ona cały czas się jednak zmienia. Ale powiedzcie właśnie, jakie to było dla was wyzwanie, bo chyba scenariusz oferował naprawdę aktorom ciekawe zadanie. Bo jednocześnie, no właśnie mówimy, jest ten kontekst historyczny, jest figurant tytułowy, ale to jest film o różnych przecież rzeczach, prawda? No, jeśli chodzi o scenariusz, to mam... Kurczę, ja jestem bardzo wdzięczna Robertowi za to, że on nam pozwolił naprawdę na taką swobodę. Znaczy, to się rzadko zdarza. On był fajny. Ten scenariusz, który napisał Andrzej Gołda, już w ogóle był taki, że ja go przeczytałam i pomyślałam sobie, jak dostaliśmy go, bo musieliśmy najpierw wygrać casting, jak dostaliśmy go, to pomyślałam sobie, fajne postaci, fajny potencjał i jest tam co grać. Ale Ja mam takie poczucie, że troszeczkę jakby czegoś mi brakuje, że tak on się nie umie zdecydować, czy opowiada o właśnie historii relacji bardziej, czy o takiej skomplikowanej relacji, czy tam właśnie o tej polityce, czy co jest głównym elementem. Jeśli miałby powiedzieć o relacji, to mi brakowało paru rzeczy. I Robert powiedział, no właśnie Andrzej Gołda dał mu ten scenariusz i też dał mu taką wolną rękę, żeby on może zrobić z nim co chce, a Robert nam przekazał tą rękę i powiedział, że jak nam coś nie pasuje, to możemy sobie nad tym pracować i my rzeczywiście zaczęliśmy pracować, znaczy wymyśliliśmy sceny, zmienialiśmy dialogi, wyrzucaliśmy jakieś rzeczy, które nam nie pasowały, słowa pojedyncze i tak dalej, improwizowaliśmy nawet na ten. Może właśnie z tego taka troszeczkę taki, włożyliście może do filmu trochę taki rys współczesności jednak, bo tacy ci bohaterowie są, oni są dla nas absolutnie czytelni dzisiaj. To myślę, że oboje mieliśmy taką intencję, żeby właśnie to było czytelne dla dzisiejszego widza, dla naszych rówieśników i tak dalej. No bo, no tak, relacja tych postaci była bardzo napięta, a ja też ze swojej strony powiem, że no, my mamy po prostu jakąś wyjątkowo dobrą chemię z Manią i też wiedziałem, że jak my będziemy grać razem, to się po prostu w jakiś sposób... No uda, na pewno się uda. No zresztą nie tylko z Marianną, bo też przecież grający młodego księdza, twój filmowy przyjaciel, to kolega z roku, jeśli dobrze pamiętam, tak? Właśnie, Adrian? Tak, właśnie. Adrian Brzonkała. Tak, Adrian i właśnie też decydując się na ten film, mając w pamięci, w głowie to, że jest Mania i że jest Adrian, to że na pewno się to uda. Powiem tak, to była duże przeżycie i naprawdę bardzo miła dla mnie niespodzianka film Figurant na tym festiwalu. Wszystkim polecamy, a wy już możecie zaprosić na premierę, prawda? Tak, absolutnie. Ona jest 9 października? Mi się wydaje, że 20. Ale w październiku, okay. W październiku, czyli już niedługo. Szukam sukienki, proszę, można się zgłaszać do mnie. Nie mam co się ubrać nigdy. No dobrze, to zapraszamy i już ostatnie słowa. Mateusz, powiedz jeszcze dwoma zdaniami o drugim filmie, który masz w tym roku na festiwalu, bo to Imago Olgi Hajda. Ja też mam drugi, też chcę o nim powiedzieć. No to dwa słowa od was jeszcze. Sex, Drugs and Rock'n'Roll, Imago, reżyseria Olga Hajda. Postpunkowy film, tak, o prawdziwych postaciach. Postpunk, Lena Góra górą. Tak, w głównej roli. I Marianna? Film Czwartek w reżyserii Bren Cukier. Bardzo poważny, społeczny temat. Aborcja w Polsce. Ale z perspektywy amerykańskiej reżyserki z dokumentalnym backgroundem. No to mamy co oglądać na festiwalu w Gdyni. Bardzo wam dziękuję. Marianna Zydek, Mateusz Więcławek, film Figurant w reżyserii Roberta Glińskiego. I zapraszamy na festiwal. Do soboty. Dziękuję. Tak, uściski. Pa. A z artystami rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Halo, halo, ziemia. Halo. Halo, czy słyszysz mnie? Brakowało mi